iman edip de salih ameller yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Onların orada birbirlerine dilekleri selamdır.